ser um dia de domingo e lembrar que eu tenho você. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła. Zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Trwa protest pielęgniarek z dwóch lubelskich szpitali. Odwoływane są operacje. Na środę zapowiedziano strajk. Niezgoda w polityce migracyjnej. Powodem odejścia ze stanowiska szefa niemieckiego MSW to może zagrozić koalicji. Dla kogo karne, dla kogo łaskawe. Rosjanie i Chorwaci wygrali wojnę nerwów. W serwisie też nasz wysłannik na mundial o kolejnych ćwierćfinalistach. Z powodu protestu pielęgniarek w dwóch lubelskich szpitalach klinicznych nie odbywają się planowe operacje, a pacjenci nie są przyjmowani na oddział ratunkowy. Rozmowy z szefami obu placówek nie przyniosły rezultatów, zatem pielęgniarki masowo wzięły zwolnienia lekarskie. W środę odbędzie się strajk, mówi Dorota Ronek ze związków zawodowych. Poprosiliśmy dyrekcję o wskazanie nam oddziałów jako oddziały intensywne. I na tych oddziałach musi być pewna obsada. No, to jest informacja, która mi mówi, że dyrekcja nie wskaże SOR-u jako oddziału intensywnego. Ja mam tutaj listy deklaracji do udziału w strajku. Podpisało się ponad 900 pielęgniarek. O propozycję rozwiązania problemu dziennikarze w Lublinie pytali marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Realizujemy to, co ustawa ma w poprzedniej kadencji, 4x400 plus następne 400. Ja wiem, że potrzebny jest dialog, potrzebna jest cierpliwość, potrzebne jest zrozumienie z każdej strony. Ja liczę na ten dialog i liczę również na zrozumienie. W Lublinie problem dotyczy szpitala klinicznego numer 4, a także placówek przy Staszica i szpitala MSW. Horst Seehofer rezygnuje ze stanowiska ministra spraw wewnętrznych oraz z przewodnictwa w CSU. Sytuacja polityczna Niemiec jest bardzo poważna, przyznała kanclerz Angela Merkel. Horst Seehofer poinformował, że rezygnuje z funkcji szefa MSW i przewodniczącego partii, bowiem nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków. Jest to najprawdopodobniej konsekwencja braku porozumienia z Angelą Merkel w kwestii polityki migracyjnej. Zarząd partii na razie nie przyjął do wiadomości jego rezygnacji. Szef frakcji bawarskiej partii w Bundestagu, Alexander Dobrindt, stwierdził, że nie jest to ostateczna decyzja. Rezygnacja z Seehofera jest dla nas nie do zaakceptowania. Nie chcemy go stracić, oświadczył Alexander Dobrindt. Waldemar Maszewski, Polskie Radio Berlin. Według komentatorów konsekwencją zapowiedzi Seehofera może być nawet koniec koalicji. Były szef MSW jest zdecydowanym przeciwnikiem polityki otwartych granic i opowiada się za zamknięciem ich dla migrantów. Austria przejęła od Bułgarii półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej oraz kilka nierozwiązanych spraw. Między innymi kwestia artykułu 7 przeciwko Polsce, prace nad prawem azylowym i problem Nord Stream 2. Motto austriackiego przewodnictwa to Europa, która chroni. Władze w Wiedniu kładą nacisk przede wszystkim na ochronę zewnętrznych granic Unii, na kwestie azylowe i migracyjne. Tak mówił niedawno w Brukseli kanclerz Austrii Sebastian Kurz. Ludzie oczekują od Unii, że będzie ich chronić, będzie gwarantować bezpieczeństwo, porządek i stabilność. I tylko wtedy, kiedy uda nam się lepiej chronić zewnętrzne granice, będziemy mogli osiągnąć ten cel. Nie jest tajemnicą, że austriackiemu rządowi nie podoba się projekt nowego prawa azylowego, zakładającego automatyzm w przyjmowaniu uchodźców. To właśnie na prośbę austriackiego kanclerza wpisano do wniosków z ostatniego szczytu, że decyzje w tej sprawie będą zapadać jednomyślnie, co w praktyce oznacza, że nie uda się doprowadzić do porozumienia. Od Bułgarii Austria przejmuje także pracę nad zmianami w przepisach, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2. Bułgaria prowadziła je opieszale. Niektórzy przewidują, że i Austria nie będzie się spieszyć, bo austriacka firma jest zaangażowana w te inwestycje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W tym półroczu ma też zapaść decyzja, co dalej z procedurą z artykułu 7 przeciwko Polsce. Rosja i Chorwacja to kolejni ćwierćfinaliści Mistrzostw Świata. O ich awansie zdecydowały rzuty karne w obu meczach Rosji z Hiszpanią i Chorwacji z Danią po 120 minutach gry. Był remis 1-1. O szczegółach Adam Malecki. Rosja pokonała Hiszpanię po rzutach karnych, a bohaterem został bramkarz Igor Akinfiejew, który obronił dwa strzały. Rosja świętuje, Hiszpania płacze. Szczególnie legenda Andres Iniesta, który po meczu ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery. Taka jest rzeczywistość. To był mój ostatni mecz w reprezentacji. Kończy się piękny etap w moim życiu. Iniesta w karnego strzelił. Ta sztuka nie udała się w 116 minucie Luce Modriczowi. Przy stanie 1-1 mógł dać awans Chorwacji,

Dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana. Mówi państwu jeszcze raz dzień dobry, 12 minut po 6 już mamy. No to zaczynamy sobie nowy tydzień. Troszkę nie za zbytnio tam za oknem, bo jakieś takie, że wieje, że chmury, że nie za bardzo. Ale tu proszę, zadowolony pan Bartosz od samego rana. Chciałem się pochwalić, pisze pan Bartosz, że właśnie idę do pracy po 3 tygodniach urlopu i proszę o muzyczne wsparcie. Słowo pochwalić jakoś nie rozumiem, ale nie szkodzi. Proszę bardzo. Najpierw z radością można śmiało, tak jest, patrzeć w poniedziałek. 16 minut po 6. Łukasz Karosta już przy telefonie 227-3, my przy komputerze ranek@polskieradio.pl, a także SMS-owo 71335. Zapraszamy państwa. Zapraszamy do Trójki. I w skrócie opowiadamy, co nas czeka do 9:00, a czeka nas oczywiście studio mundialowe około 7:40, no bo działo się w ten weekend, co niemiara się działo. Co niemiara się działo, to państwo mniej więcej wiedzą. Mamy specjalnego wysłannika w Chorwacji, który wczoraj oglądał mecz No i Państwu troszkę opowie, jak to było. Zapraszamy, 7.40. A poza tym porozmawiamy o suszy, bo w Europie mamy problem. Europa zaczyna mieć problem podobny do Afryki, czy do Australii, czy do Azji, z dostępem do wody, zwłaszcza okresowym dostępem do wody. Proszę posłuchać jeszcze przed 6.30 o tej suszy, porozmawiamy. A poza tym, projekt Tata 7.20. Tata dziś opowie Państwu o pierwszej pomocy, to ważne, na wakacjach, między innymi na przykład przy ukąszaniu żmii. Utarło się, że wysysamy ten jad, tak jak to się dzieje na filmach. Nie. Ten jad już tam jest. Nie jesteśmy w stanie dobrać się do tego jadu. Proszę posłuchać 7.20 projekt Tata wcześniej. Doktor Tomasz Rożek dziś opowie o tym, bo on wie, my nie wiemy, a on wie, jak rozmawiać trzeba z psami. Ja wiem, że się trochę nie rymuje, ale generalnie o to chodzi. I z psem, i kotem. Jak się rozmawia, proszę posłuchać 7.15 pytania z kosmosu i doktor Tomasz. W chwilę wcześniej, bo przed 7 oczywiście spotkanie z panią Heleną. Joanna Kołaczkowska w urywkach z kalendarza. Zapraszamy serdecznie. No i nowość, bo od dziś wchodzi letnia ramówka Trójki i przed 9 pojawi się nowy element w audycji porannej. Ja tam jadę. Co to takiego? A to proszę posłuchać. Przed 9, mniej więcej 10 minut przed. W tej chwili 6:18. We'll be right back. powiedziałem na początku, że dzień raczej taki pochmurny. Gdzie te chmury, po tej pani Grażyna? U mnie słońce i bardzo chętnie się zamienię to w Głogowie. No właśnie. Zapraszamy do Trójki. No bo my właśnie o tym. Brytyjski Instytut Meteorologii namawia Anglików do skrócenia kąpieli pod prysznicem do 4 minut. A w Dublinie w zeszłym tygodniu obniżono ciśnienie wody w kranach. Wszystko przez zmniejszające się zasoby wodne spowodowane wyjątkowo ciepłym początkiem lata i brakiem opadów. W Polsce i Niemczech susza najbardziej dotknęła rolników. Czy zatem Europa zmienia się w Afrykę? Czeka nas ciepły i słoneczny weekend. Będzie dużo słońca od 26 stopni Celsjusza na południu. Europa zaczyna mieć problem podobny do Afryki, czy do Australii, czy do Azji, z dostępem do wody, zwłaszcza okresowym dostępem do wody. Sławomir Brzuczek z Fundacji Nasza Ziemia. W Polsce, przypomnijmy, już od kilku tygodni trwa katastrofalna susza. Mówi się o tym, że ponad 1/3 upraw jest dotknięta tym brakiem wody. Racjonowanie wody wydaje się zupełnie potrzebne, dlatego że dzięki temu, że my mniej wody wyciągniemy z ziemi i wyeksportujemy ją w ściekach i rzekami, tym więcej zostanie jej w naszej okolicy. Na stronach Europejskie Centrum do Spraw Susz nie widać na tych mapach online, żeby była jakaś tragiczna sytuacja. Profesor Tomasz Okruszko, hydrolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bo zawsze trzeba patrzeć na suszę w dwóch perspektywach. Susza najgroźniejsza jest oczywiście dla rolnictwa. Pogłębienie się suszy może rzutować na konsumentów wody, tak jak my przeciętnie żyjemy w miastach. Przy czym to znowu jest ogromnie zróżnicowane. Warszawa czerpie wodę z Wisły i z Zalewu Zegrzyńskiego. To przekracza wyobraźnię, ażeby w Warszawie mogło zabraknąć wody do tego, żebyśmy w kranach wody nie mieli. Ale przy tych samych warunkach pogodowych, gdzieś na tym Fliszu Podkarpackim, zmniejszenie się przepływu w potokach już może rzutować na pracę wodociągów. Bardzo duże znaczenie ma to, żeby każdy z nas na co dzień po prostu szanował wodę, nie marnował jej, poczynając od mycia zębów, używając kubeczka, a nie przy bieżącej wodzie przy odkręconym kranie. To samo dotyczy golenia, to samo dotyczy na przykład mycia naczyń, żebyśmy nie myli ich pod bieżącą wodą. Bardzo ważne jest również to, żebyśmy reagowali na wszystkie takie miejsca, gdzie woda ucieka. No, takim miejscem na przykład są uszczelki w naszych kranach i spłuczkach, które z czasem sztywnieją i wody zaczynają przepuszczać. Rokrocznie tracimy w Polsce tyle wody, ile mieści się w jeziorze Mamry, co najmniej tyle. Czy ma to realny wpływ na zasoby wodne, te 4 minuty prysznica, a nie 10? To znaczy, my zużywamy 130-150 litrów wody dziennie. Ta ilość wody, jeżeli jest zmniejszona 4, 5, 10, 15 litrów, nie ma tak ogromnego znaczenia dla sprawności zaopatrzenia w wodę miasta. Natomiast jeżeli ja oszczędzam wodę pod prysznicem, to także jeżeli kieruję zakładem pracy, czy jestem odpowiedzialny za jakieś działania związane z technologiami, to możemy przyjmować, że także będę bardziej przezornie o wodzie myślał. Bo pamiętajmy o tym, że wodę wykorzystujemy również w przemyśle, w wytwórstwie, w przetwórstwie. Wyprodukowanie jedzenia to są olbrzymie ilości wody. Wyprodukowanie dowolnej rzeczy też. Więc to jest bardzo prosta zależność. Im więcej tworzymy odpadów, im więcej tworzymy śmieci, im więcej rzeczy kupujemy, tym większy dług wodny zaciągamy jako cywilizacja. I warto o tym pomyśleć. O braki w zasobach wody pytała nasza reporterka Paulina Kozion i wydaje nam się, że to raczej niemożliwe, żeby zabrakło w kranie, a jednak... Wyszła jabłoneczce go. Już ci mojej jabłoneczce rok mija. Już się moja jabłoneczka rozwija. To była jabłoneczka i panieneczki. Zbliża się 6.30. Skrót wiadomości. Randa Pawlak. Horst Seehofer rezygnuje z funkcji ministra spraw wewnętrznych Niemiec. Nie będzie też liderem tworzącej koalicję rządzącą bawarskiej CSU, podają agencje, powołując się na źródła w partii. Seehofer nie zgadzał się z kanclerz Merkel w sprawie migracji, był zdecydowanym przeciwnikiem polityki otwartych granic i opowiadał się za ich zamknięciem. Wcześniej niemiecka kanclerz ogłosiła zawarcie umów z 14 krajami Unii w sprawie migracji, w tym z Polską, która miałaby przyjąć migrantów. Te informacje Warszawa zdementowała, podobnie jak Praga i Budapeszt. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zabieszkach na Mazowszu bada policja. Samochód zderzył się tam z pociągiem. Zginęło podróżujące osobówką małżeństwo, 35-letnia kobieta i 2 lata starszy mężczyzna. Policja apeluje o rozwagę nad wodą. Tylko w sobotę utonęły 2 osoby. Od 1 kwietnia według danych Komendy Głównej Policji 176 osób. Ponad 400 kg śmieci znieśli z tatrzańskich szlaków wolontariusze akcji Czyste Tatry. Mimo deszczu na szlaki wyruszyło ponad 7 tysięcy ludzi. Pełny serwis w Trójce o 7. W Augustowie będzie 12 stopni, w Lublinie 14, w Olsztynie, Warszawie i Zakopanem 15, w Bydgoszczy i Bielsku-Białej 18, w Łodzi 19, w Poznaniu 21, a w Szczecinie 23. Duża różnica temperatur, na niebie też będzie różnie w różnych regionach, na zachodzie bardzo dużo słońca od rana, później wypogodzi się też w centrum, pochmurno przez cały dzień na wschodzie, w Suwałkach, Olsztynie, Elblągu i Białymstoku przelotny deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

wczoraj w Krakowie zagrały Purple. Było, jak informuje pan Zbyszek, to nagranie się pojawiło, no ale historia dotyczy tego, co po koncercie, i to jest właśnie historia pana Zbyszka. Otóż pan Zbyszek był na koncercie i nagrywał sobie dwa mecze wczoraj. Mecze się nagrywały i po powrocie miałem oglądać drugie połowy. Zauważyłem, że siedzący obok na koncercie sprawdzają wyniki. Poprosiłem, żeby robili dyskretnie, bo nie chcę znać. Dostosowali się i dobrze. Po koncercie dochodzę do samochodu, chwytam za klamkę, a ktoś w tłumie za mną do kumpla. Ty patrz! Tu jedno słowo ominę, drugie zamienię. Rosjanie ograły Hiszpanię. Na to ja, że dzięki, bo właśnie mecze się nagrywają. Na to drugi dodaje. I z Chorwacją zagrają dwa mecze w karnych. Dziękujemy. To tyle z tej historii. Tak bywa, no ale że nienauczeni jeszcze jesteśmy, że tak już się nie da dzisiaj. Niestety, bardzo, bardzo przykro. Jeśli chodzi o dzisiejszą prasę, to mniej o mundialu, a przede wszystkim Irena Szewińska dziś we wspomnieniach na pierwszych stronach wszystkich gazet. Słowo królowa odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Odeszła królowa sportu, żegnaj królowo, to fakt i Super Express. Królowa królowej sportu, no bo przecież jeszcze lekkiej atletyki rzecz dotyczy, więc taki tytuł dziś w Gazecie Polskiej codziennie, Królowa Stadionu. Tak duże wspomnienie tytułuje Gazeta Wyborcza na stronie ostatniej, także na ostatniej stronie Rzeczpospolitej dziś państwo znajdą tekst zatytułowany Pierwsza Dama. To też piękny tytuł. Tutaj... Przegląd sportowy dziś, no właśnie, w czarnej winiecie, żegnaj królowo. No i tak to wszystko wygląda, te wspomnienia, życiorys niezwykły, który mógłby być wzorem, jeśli chodzi o te sportowe aspekty dla wielu pokoleń jeszcze naprzód. Warto dziś sięgnąć do tych tekstów. A co poza tym dziś w prasie? No oczywiście też walka o Sąd Najwyższy. Wszystkie gazety piszą, bo to będzie kluczowy tydzień. Klincz wokół praworządności. Rzeczpospolita pisze, polski rząd nie chce się cofnąć przed Brukselą. Do próby sił wokół Sądu Najwyższego dojdzie w najbliższych dniach. Komisja Europejska ma dziś ogłosić, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem unijnym. Do konfrontacji może też dojść 4 lipca, czyli w środę, kiedy zgodnie z kwestionowaną ustawą 11 sędziów ma być zmuszonych do odejścia na emeryturę, a dziennik Gazeta Prawna dodaje, że jutro Andrzej Duda wyda postanowienie, w którym wskaże datę przejścia pierwszej prezes w stan spoczynku. Zapowiada w wywiadzie dla dziennika prezydencka prawnik Anna Surówka-Pasek. Minister krytycznie odniosła się do uchwał 65 członków Sądu Najwyższego, w których uznali oni, że kadencja Małgorzaty Gersdorf kończy się w 2020 roku oraz że usunięcie sędziów ze składu na mocy ustawy jest niezgodne z konstytucją. A co zyskamy na tej wojnie, pisze Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny, w komentarzu. Także na stronie pierwszej sędziowie skarżą Polskę, to już pierwsza strona Gazety Wyborczej. Byli wiceprezesi Kieleckiego Sądu poskarżyli się do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uważają, że przy odwoływaniu ich ze stanowisk doszło do naruszenia Konwencji Praw Człowieka. Czytamy w Gazecie Wyborczej, także na pierwszej stronie. Poza tym dziennik pisze o papierach Murapolu, które znalazły się pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego. Nadzór przygląda się jednemu z liderów polskiego rynku deweloperskiego. Pyta brokerów m.in. o to, ile zarabiali na sprzedaży obligacji spółki i jej firm zależnych. Czy to oznacza problemy firmy? Zobaczymy. O problemach firm pisze Rzeczpospolita. Przybywa bankrutów. Mimo dobrej koniunktury pogarszają się warunki prowadzenia biznesu. W pierwszej połowie roku liczba ogłoszonych upadłości i postępowań restrukturyzacyjnych wzrosła aż o 21% do 467 w porównaniu z rokiem 2017. Czytamy, ale tutaj także są m.in. zawarte problemy GetBack i Pruchnika. Na tej liście znalazły się te firmy również. To w Rzeczpospolitej na ten temat. No i jeszcze spór o aborcję. Sejm wraca do aborcji. Czarny protest pod Sejm, pisze i Rzeczpospolita, i również Gazeta Wyborcza. Ta sama pisze, i to jest rzecz na trzeciej stronie dziś, ujawnia, że konserwy wyprodukowane za zgodą rządu z mięsa świń zagrożonych pomorem afrykańskim ASF miały trafić m.in. do wojska. Dziś leżą w magazynach objęte państwową tajemnicą. Ten ciekawy tekst dziś w gazecie. A o problemie samej choroby pisze Puls Biznesu. Świński wirus idzie w Polskę. Wakacyjne wyprawy do lasu sprzyjają rozprostrzenianiu się choroby, która od 4 lat daje się we znaki hodowcom trzody. Co gorsza, ASF pojawił się ostatnio w dużych gospodarstwach, a wirus wykrywany u dzików przesuwa się na zachód w kierunku Wielkopolski, największego zagłębia hodowlanego, alarmuje Puls Biznesu. Czas na wyprawkę do szkoły. Gazeta Polska codziennie przypomina, że rozpoczął się nabór wniosków o wypłatę 300 zł na wyprawkę dla każdego ucznia. Od północy 1 lipca drogą elektroniczną już można składać wnioski. Jak to zrobić dokładnie? Dziś w Gazecie Polskiej codziennie. codziennie więcej na ten temat. Już na pierwszej stronie sygnalizuje. Dziennik Polski Konsul Znieważony, nasz dziennik, pisze, że norweska policja zastosowała przemoc wobec polskiego dyplomaty siłą, uniemożliwiając kontakt z dzieckiem mającym polskie obywatelstwo, które Urząd do Spraw Opieki nad Dziećmi zabrał rodzicom. Na tej sprawie bulwersującej pisze na pierwszej stronie. No i w ten sposób troszkę przeszliśmy do spraw zagranicznych. Oczywiście Angela Merkel, bitwa o uchodźców. Czy zdoła ją przetrwać pani kanclerz? Dziś Polska The Times taki tytuł na pierwszej stronie umieściła. Tuż po szczycie Unii kanclerz Niemiec ogłosiła, że Polska przyjmie uchodźców, a MSZ zaprzecza. No i na górze też człowiek, którego wszyscy znamy. Wściekłość już minęła. Zostało tylko rozczarowanie. Robert Lewandowski siedzi na murawie. No i tak to zerka na nas z okładki Polska The Times, ale także z okładki Newsweeka, tutaj w zasadzie z żoną. Żadna para w Polsce nie osiągnęła takiego sukcesu jak Lewandowscy. Jak to się stało, że w krótkim czasie stracili sympatię wielu ludzi, a do tego jego sportowa przyszłość stanęła pod znakiem zapytania? Pyta Newsweek w tekście na zakręcie anonsowanym na okładce. Na okładce tygodnika siedzi premier Morawiecki. Szef rządu mówi o sukcesie w sprawie imigracji, zamknięciu konfliktu wokół ustawy o IPN, otwartych atakach opozycji, obronie reformy sądownictwa, sądownictwa i o narodowych inwestycjach. Wywiad z Mateuszem Morawieckim w tygodniku sieci dziś o feministkach, a właściwie przed feministkami ostrzega tygodnik do rzeczy, a tygodnik wprost prezentuje wyniki sondażu. Na kogo stawiają Polacy? Kto straci na znaczeniu, a kto zniknie z polityki w ciągu najbliższych lat. Taki sondaż powodujący spojrzenie w przyszłość. No i oni będą rządzić. Ten tytuł mówi sam za siebie. A na okładce, uwaga, Robert Biedroń, Patryk Jaki. A w tekście wymieniona jest jeszcze także Małgorzata Wasserman. To oni mają największe szanse na to, by za 10-15 lat rządzić Polską. Wynika z badania dla Wprost. Dziękujemy. Tak wygląda poranna prasa. Dzienniki, tygodniki. Jeśli chodzi o koncert Parpli, no to kto wrócił po koncercie o drugiej w nocy, a teraz musi iść do pracy? No my. Ale było wspaniale. To pani Anna z Bielska-Białej. Ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam. Ale pani Anno, nie jest pani sama, bo tu jeszcze szybko napisał pan Rysio. Jak się podpisał, to tak mogę. Ja, Rysio z Jagódką również się zbieramy do pracy po 4 godzinach snu, ale w głowach wciąż gra świetna muzyka. Znakomity koncert, jak słyszę, był Purple wczoraj w Krakowie. Za 12, siódma. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Ho! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdym gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro, biurowców z klarych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią, lodzą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Paludzi dużo na katory ja i tu, tam duże pójdzie, ma ja zjeść, zjeść kablędzika, katory ja i tu, i nie się pójdzie, jest na karabinie. Który na górę, który spada w dół, kto bardziej sprawnie własny los swój kół. Wiesz się ich wspinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy za 9 minut siódma, no to jeszcze trochę o Malcikach. Po obejrzeniu tych czterech meczów, które były w weekend, to właściwie to dochodzę do wniosku, że cieszę się, że nasi wrócili. To dopiero byłaby masakra. Nie. No a... No właśnie. No właśnie, tak, takie... ja wiem. No niedomówienia trochę były, ale... no cóż, no tak. Urywki z kalendarza. Mamy poniedziałek, a więc no wszystko jest jasne, prawda? Joanna Kołaczkowska z Habaretu Hrabi, czyli pani Helena, ale dziś jak widzę, tak, widzę, że goście są, prawda? Heluś, pyszne orzeszki zrobiłaś. Tak, bardzo dobre, pyszne, naprawdę. No ja wiem, ja wiem. Ja, co ja się tych orzechów nazbierałam, narobiłam się w głowie nie mieści. Poczekajcie, bo ktoś puka do drzwi. Dzień dobry, słucham, co tam? Dzień dobry. Dobry, jestem Józek. Ja przychodzę... Proszę pana, ale no wie pan, no Józek, no ale różne Józki. Kolega Jagody Józek. Ale Jagódka, proszę pana, jest na studiach, a nie wiem, dlaczego pan nie jest na studiach. Ja nie jestem na studiach, bo Jagódka mnie zwolniła właśnie. Napisała mi odręczne zwolnienie, poleciła przyjść, przekazać coś do pana. Pan nie zdał egzaminów, tak? I pan z moją Jagodą próbuje być, tak? Taka pan jest nie zdał egzaminów. A tutaj pan przylazł, bo... No bo mnie Jagódka poprosiła, a ja jestem bardzo uczynny chłopak, żeby po prostu przekazać do pana Tadeusza wieść taką. Poczekajcie, zaraz przyjdę teraz tylko po tutaj z Józefem jakimś. Co do Tadeusza będzie mi opowiadał? Chodzi o to, żeby panu Tadeuszowi przekazać, że 38 lat temu premierę miał film, miał przylecieć z nami pilot. No zgadza się, tutaj przyznam, że wiem takie rzeczy. To jest to dobrze. No i coś jeszcze może pan powiedzieć o 2 lipca? Coś jeszcze może pan o 2 lipca powiedzieć? 2 lipca 95 lat temu urodziła się Wisława Szymborska. No ładnie pan tutaj, widzę, że pan zna literaturę. Wierszem mogę. Tak? Do mamy. Do jakiej mamy? Ja nie jestem pana mamą, panie Józefie, no. Mam nadzieję być rodziną. Nie, człowieku w zaraz rodzinę. Pójdę. No to... Nie będzie żadnej mojej rodziny. Jeszcze co może powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że 2 lipca 90 lat temu to... No co było? No jestem bardzo ciekawa. Osoby pełnoletnie w Stanach Zjednoczonych, które osiągnęły 21 lat, ale to się działo w Wielkiej Brytanii. Świetnie, że w Stanach Zjednoczonych działo się w Wielkiej Brytanii, tak? Nie, tak? Chodzi o to, że 21-latki zyskały prawa, no, żeby głosować, no i wtedy się zaczęło to wszystko. Ja się nie dziwię, że pan mnie zaliczył. Pan myli po prostu wszystko. Pan myli daty, pan myli kraje. Proszę sobie tutaj postać, wytrzyj sobie nogi o wycieraczkę, ale pan nie wejdzie do środka. Brud zostawi pan na zewnątrz i tyle, no. I taka to jest sytuacja. Będzie mi bardzo miło. Twardą trzeba być. Tak, oczywiście, zdecydowanie. Anna Kołaczkowska, Michał Głowacki wystąpił, a także Anna i Tomasz Majerowie w tymże odcinku. A do tego wszystkiego jeszcze wystąpi pani Dorota z panem Arturem Andrusem, Dorota Miśkiewicz oczywiście. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Sąd załączył 4 fotki do notatki o jej wieku. Na tych zdjęciach obok ciotki stoi wódz Azteków. Czyli że znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Jeszcze koleżanki młodsze sąd zaprosił na rozprawę. Jeśli ciotka na nią dotrze, to odzyska Wawel. Tak oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Wiek kobiety się przedawnia, sąd wysoki przecież wie to. Niech Demida nie ujawnia, sama jest kobietą. Mimo to znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie zdemaskował sąd.